we zijn live op Radio Pattenpoel. Ja? Oh. Nou ja, wil je wat zeggen of niet? Of Ik dacht dat er me iets gevraagd zou worden. Ik wil ook best wel wat zeggen. Sorry? Oh, je dacht dat je een vraag zou krijgen. Ja, dat je me zo aankeek. Ik stel nooit zoveel vragen eigenlijk. Ik ben eigenlijk vooral benieuwd wat jij wil vertellen. Want jij had een heel mooi verhaal, vond ik. Oh, dat doet me goed. Ik heb een column voorgedragen over Fricka Hauk, een Duitse marxiste. Ja. En die poneert de nieuwe tijdsindeling. Nou, hoorde ik net ook, en dat dacht ik eigenlijk ook wel. Nieuwe tijdsindeling? Ja, dus op 1 mei vieren we eigenlijk dat ze de strijd hebben gewonnen als werkende klasse. Dat we niet meer dan 40 uur hoeven werken. Maar dat kan nog een stuk minder. En daar is eigenlijk ook al 100 jaar geleden door allerlei marxisten en wat er nog geen marxisten waren. Ja. Toen zelfs dat Marx nog niet bestond, werd er eigenlijk over nagedacht door de Franse commune. Ja. En dat ze in de jaren 70 door feministen opnieuw toegeëigend. En Fricka Hauk heeft in Duitsland een essay geschreven, het 4-in-1 perspectief. Ja. Waarin ze zegt van ja, de tijd moet het in 3 blokken worden ingedeeld. 16 uur van je dag. Van ja, ze dacht van 16 uur, niet 24, want 8 uur moet je echt slapen. Ja. Dus het moet niet 8-8-8 zijn, maar 4-4-4. En dat is 4 uur voor loonarbeid, 4 uur voor zorgarbeid, 4 uur voor politieke arbeid. Ja. En 4 uur voor je leuke dingen, zelfverwezenlijking. Ja. Ik vind het nog steeds wel vrij veel werk. Ja. Maar... bij mij wordt het hele werk gewoon afgeschaft. En dan gaan we over van een arbeidsethos naar een zorgethos. Ja. Maar dan is het natuurlijk van ja, wat je onder zorg vindt verstaan. Ja, zorg voor elkaar, zorg voor je omgeving, zorg voor de wereld, zeker, zorg voor de natuur, zorg voor je machines waar je mee moet werken, zorg voor alles. Ja, want dat is ook weer wat Fricka volgens mij ook ziet. Maar zij maakt dan eigenlijk toch onderscheid, want zij ziet zorg ook als iets heel sociaals. Dus ook meer dat je zorg voor jezelf, dat je daar tijd voor hebt. Ja. Dus vandaar dat ze dat twee blokken op dit. Vind je het erg om hen even buiten te gaan staan? Want het is heel veel lawaai. En, kijk, dit is wat beter. Dan kunnen we, dan zijn we wat beter te verstaan. Want ik dacht eigenlijk, want ik zag heel groot zorg staan op de poster. En daar gaat ook het tijdschrift over? Ja, ik, in toch? Vrij brede zin, eerlijk gezegd. Ja. Dus het is eigenlijk een dubbele betekenis. Het gaat voor als zorgen dat je voor iemand zorgt, of voor het land zorgt, daar hebben we ook een stuk over. Maar ook natuurlijk het idee dat we zorgen als in ik heb zorgen. Dus ik maak me zorgen. Zo, ja. Maar het gaat vooral over zorg. Maar we hebben eigenlijk, het nummer is vrij eclectisch en breed. Okay. En het heeft toch al een feministische ondertoon. Dus het gaat eigenlijk heel weinig over de zorg. Ik heb wel één stuk over, want ik heb heel veel vertaald ook. Okay. Ik heb één stuk over mondiaal beleid over COVID vertaald. En een stuk over Big Tech, die mentale gezondheidscrisis kaapt. Door daar allemaal apps voor te maken en dan eigenlijk allemaal geld verdient. Robots komen eraan voor de oudjes. Zeker, Maar dat stuk gaat eigenlijk vooral over dat je allemaal apps hebt over je mental health. En die apps die jatten dan je gegevens. Ja, dus die hebben dan daar ook allemaal toegang toe. Ja. Mag niet, maar gebeurt wel. Dat gebeurt, Nou, we hebben een stuk over sterilisatie. Oh. En een interview. En wat doen zo dan over sterilisatie? Over dat, ik heb dat half gelezen nog. Ik heb nog niet alle stukken zelf ook gelezen. Ja. Want ik ben net het online alles aan het regelen. En Hanna gaat over tijdschrift. Ja. Maar het gaat er vooral om dat je mag als vrouw in Nederland niet zomaar laten steriliseren. Terwijl je, volgens mij dat dat is best veel streng. Dokters vragen heel vaak van, maar wil je dit wel echt? Nou, dat is natuurlijk een logische vraag. Dat zijn mannen, hè, vaak. Vaak mannen. Ja. Het is natuurlijk wel een ingrijpende operatie. Ja. Maar je mag wel altijd een kind krijgen. Dus dat, de teneur van die auteur was ook van, waarom wordt er zo makkelijk gedaan over een kind krijgen en zo moeilijk over niet een kind op de wereld willen zetten? Ja. Ja, nou ja, en ik vraag me dan daarbij ook altijd af, want dat is volgens mij wel gerelateerd. Waarom zijn al die gynaecologen, waarom zijn het allemaal mannen? Wat is dat voor onzin? Ja, vaak wel, hè? Ja, ik heb heel lang in Duitsland gewoond. En daar heb je veel vrouwelijke gynaecologen. Ja, dat daar lijkt gaat mij helemaal. Elke vrouw naar de gynaecoloog. Dan ga je ook niet naar de huisarts, je gaat naar de gynaecoloog. Maar dat is een heel ander... Nee, maar ik vind dat zo raar. Ik heb dat nooit begrepen. Ja. Wat weet een man er nou van? Ja, ze vinden dat... opvindend. Ja, je hebt er wel een heel boek over. Dat ben ik toevallig aan het lezen van Barbara Ehrenreich. Die heeft daar een heel stuk over geschreven. Over de... Ja, is over hoe eigenlijk de medische zorg vroeger door vrouwen werd gedaan. Dat is eigenlijk sinds de heksenvervolging. Is dat heel erg veranderd. En dat gaat... Dat schrijft er ook veel over. Dat was, en eigenlijk heeft het heel erg met de macht van het volk van doen. Want veel vrouwen... Het was eigenlijk dat het volk werd veel te autonoom. En dat is eigenlijk met de opkomst van het kapitalisme is dat steeds meer aan banden gelegd. En het ding was dus dat vrouwen... Ja, en vrouwen hadden ook heel veel kennis. Want het werd vaak gedaan over dat het allemaal raar geneuzeld was. Maar heel veel... heksen hadden gewoon empirische kennis. Gewoon kennis uit de praktijk van hoe kinderen geboren worden. En overgedragen kennis. Ja, overgedragen. Toch? Vaak mondeling. Ja. Maar, ja, precies. Ja, mondeling. Ja, maar tuurlijk. Toen werd door de hogere klasse werden de dokters ingesteld. En dat waren dan experts. Maar die wisten het beter. Ja, maar de grap was dat zij zich niet beriepen op de praktijk, maar op Aristoteles. En op, zeg maar, tekst uit de oudheid in de Bijbel. En daardoor gingen er ook heel veel mensen dood. Omdat gewoon al die kennis ontbrak. Dus Bijbel lijkt me niet zo'n goede medische encyclopedie. Nee, dat niet. Maar ook allemaal van die aders van Adel gingen dood. Al... Omdat ze een arts hadden die gewoon zo'n lulverhaal begon over. Van ja. Ja, of je kon natuurlijk naar je priester. Die kon je misschien ook genezen met een aderlating. Ja, ja, maar dat is dus ook uit die tijd. Hè? Dus dat de aderlating... Dat die, van de, heel veel vrouwelijke dokters... Die deden dat helemaal niet, die aderlatingen en zo. Dat is eigenlijk daarna vrouwelijke gekomen. Vrouwelijke dokters niet. Door de expertartsen. Ah. Alleen de mensen lekker bloeden. Die dachten van, oh, dat ziet er goed uit. Dat is een mooie truc. Ja. En als vrouw weet je, het is om maandelijks te bloeden. Dat wil je liever niet overdrijven. Ja, dus dat was het. Nou, wat weet je veel, zeg. Wat leuk, wat grappig. Maar hoe komt dat dat je zoveel weet? Ik heb een heel goed geheugen. En ik lees ook best wel veel. Maar ben jij met geschiedenis grootgebracht of zo? Niet echt. Ik vond het wel een heel leuk vak op school. Maar ik heb filosofie gestudeerd. Ik ben heel lang stadsgids geweest. Dus dan... Ik ben heel goed om op een expertachtige manier over dingen te praten. Dan weet je wel heel veel verhalen ook. Ja. Toch? Wat? Dan weet je ook heel veel verhalen. Ja, zeker. Ja. Van Berlijn, want daar heb ik lang gewoond. Maar daar was ik stadsgids. Oh, je ziet wel verhalen over Berlijn, over de geschiedenis. Ja, ja, ja. Dus ik weet veel over... Ja, van, 20e eeuw, 21e eeuw. Ja. Nou ja, als je daar wat van weet, dan weet je al een hoop hoor. Want jezus. Het is ook een hoop gebeurd. Ja, nogal ja. Twee dingen niet bij te houden. Ja. Nou, maar en jij bent dus betrokken bij de Jacobin magazine. Maar is dat is dus net nieuw of zo? Het bestaat nu een jaar. Ja? Dit is ons tweede nummer. Ja. En we noemen het nummer 1. Het eerste nummer was een soort van, was nummer 0. Dus een soort uitproberen. Ja, ja. En het dat was die daar ook lag, toch? Ja, ja. Waren dat echt de laatste dan of zo? Ja, ik hoop van niet, want ik moet er nog één iemand geven. Maar ik heb er thuis twee liggen, dus dan mag hij er wel eentje. Ik heb er één, gelukkig. Nee, maar het is eigenlijk een Amerikaans blad. Begonnen naar Occupy. En het heeft in allemaal landen heeft het eigen versie. Er is ook een Duitse versie. Daar vertaal ik vaak stukken uit. Ja, en het ding is, mensen denken heel vaak dat wij allemaal geld krijgen uit Amerika. Was het maar zo. Het is andersom, we zijn een franchise. Dus wij moeten hen een beetje betalen. Maar dan kunnen we wel al die stukken betalen. What the fuck? Ja, ja, het is big business. Nou ja, het is wel een best wel schappelijke deal. Ik vergeet dat het hoeveel het nou precies is, maar het is in ieder geval... In verhouding tot andere bladen, bijvoorbeeld De Groene vertelt ook heel vaak stukken uit andere tijdschriften. Die moeten daar heel veel voor betalen. En wij kunnen ze gewoon zo uitzoeken. En ook uit allerlei andere Jacobins. En ja. Om maar een voorbeeld te geven, Jouke had het over Antonio Negri. Jouke had de, die als laatste een speech gaf, die had in zijn stuk over Antonio Negri. Nou, ik heb het laatste interview met Antonio Negri vertaald, dat hij zijn leven gegeven heeft. Wow. Dat kwam eigenlijk uit de Italiaanse krant, maar dat was gepubliceerd in de Spaanstalige Jacobin. Dus in Latina-Amerika, die is heel goed. Die hadden het al vertaald ook? Ja, en aan het Spaans. En ik heb het weer naar het Nederlands vertaald. Vanuit Spaans? Ja, en een beetje Italiaans. Maar, maar dat kunnen we dan plaatsen, want wij hebben daar gewoon de rechten voor. Dus dat is wel heel tof. Ja, gek zeg. En dat staat er nu? Online staat dat. Ik heb ook gewoon online geplaatst naar Overleed. Okay. Dus ik probeer ook online altijd gewoon een goede mix te hebben van dingen die actueel zijn. Ja. Of, En heb je dan veel contacten ook met al die andere Jacobin? We zijn echt heel autonoom. Dus we worden niet echt. Ze proberen ons wel een beetje in de gaten. Dat was het, is het idee van dat we hebben wel een naam hoog te houden. Maar eigenlijk laten ze ons volkomen vrij. Ja, maar het lijkt me hartstikke leuk om dan met. Want het zijn allemaal een beetje gelijke stemmen. Ja, het zeker. Is hartstikke leuk om elkaar dan te ontmoeten of zo. Ik heb veel contact met de Duitse redactie. Het is ook wel grappig. Want, een kennis van mij uit Berlijn die bleek ook in de redactie van de Duitse Jacobin te zitten. En dat wist ik helemaal niet. Totdat ik er zelf aan begon. Dus dat was gelijk wel leuk. Ja, dus ik een beetje uit het oog was verloren. Ja. En toen weer terug in mijn leven kwam. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja. En een van hen, de hoofdredacteur van de Duitse Jacobin, woont in Brussel. En heel veel redacteuren van onze Jacobin wonen ook in Brussel. Dus, dat is een grote kruisbestuiving. Ja, nou, hartstikke daar mooi. Heb ik meestal contact mee. Ja. Maar, nou, dat is goed zeg. Ja. Heb je nog meer interessante activiteiten? Je bent wel lekker bezig. Wat? Je bent wel lekker bezig. Doe je nog meer leuke dingen? Nee, ik heb geen tijd meer. Nee, dat kan me wel voorstellen. Ja. Nee, ik maar, zou wel, En zou spreken in het openbaar? Heb je dat, ik heb dat, heel lang stadsgids geweest en daarvoor heb ik ook een tijd stand-up gedaan. Dus ik heb er wel aan stand-up gedaan. Ik ken wel een beetje trucjes. En, ik heb er wel ervaring. Ja. Trucjes? Ja, trucjes. Leer mij eens een trucje. Het grappige is dat ik dan eigenlijk niet weet wat je moet zeggen. Want het is meer een soort vingerspitsengevoel, zoals je het in het Duits zegt. Dus als je, het is gewoon, je moet dingen vaker doen en dan gaat het ook gemakkelijker. Tenzij je het gewoon verschrikkelijk vindt. Had zo'n comedian vroeger, die had altijd een standaard grap van dit vinden mensen nog enger dan de dood. Dat was een of andere enquête geweest, dat spreek je in het openbaar een grotere angst vast dan doodsangst. Ja. Maar goed, dat... Oké, ik ga weer even naar mijn vrienden. Ja. Bedankt voor de exposure. Ik wou nog iets zeggen, maar nou ja... Is dit eigenlijk live? Ja, dit is live op Radio Potapool allemaal. Ja. Zal ik je... Kijk, kan je deze geven? Dan kan je super, terugzien. Dankjewel. Ja, nou dankjewel. Ja. Fijne avond. Jo.